الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، غزوة الطائف، الدرس الخامس والثلاثون، صوم لثلاثين جانا. غزوة الطائف، فيتا في طائف، وتهيبي بابيو ilitokezea katika mwaka wa nane ndani ya mwezi wa Shawwal katika miji ya Hijaz upande wa mashariki ya mwaka ya Makka. Ni imtidad ya vita vya Hunain ambayo tumeviona, mwendelezo wa vita vya Hunain. Kwa hiyo havikuwa ni vita vyenye kujitegemea, bali ilikuwa ni mwendelezo wa vile vita vya Hunain. Na vita vya Hunain, moja katika mambo ambayo Allah aliyafanya na kuwatia nguvu wa sahaba na mtume wake, kuteremka malaika kutoka mbinguni, silahu ruh, Allah kuweka uoga katika nyoyo za maadui, na pia ule mchanga ambao mtume alikuwa akiutupa kwenye mikono, kwenye macho ya maadui. Haya mambo ambayo yametokezea katika vita vya Hunain baada ya kuwa Uislamu ulikaribia kushindwa na kujiona kwa wingi, kisha baadaye Allah akapeleka nusra yake. Alikataja kwamba Quraysh au maadui waliwekwa sehemu tatu, miongoni mwao ni wale ambao walikimbia kwenda katika sehemu za Taif. Kwa hiyo anasema rahimahullah, sara ar-rasulu ila Taif, mtume alienda katika sehemu ya Taif, limuharaba, kwa ajili ya kumpigia vita, man farra ilaiha, yule alokimbia kwenda katika sehemu hiyo, min al-a'da'i, katika maadui, yauma Hunain, katika vita vya Hunain. Kwa hiyo makundi yale yaligawika, yako ambayo yalielekea katika sehemu za Awtas na yako ambayo yalielekea katika sehemu ya Taif na yako ambayo yameelekea katika sehemu ya Taif. Hawa Taif, mtume alikwenda katika Taif kuwapiga vita waliokimbia katika sehemu hiyo, katika maadui wa siku ya vita vya Hunain. Qala falamma wasala hunaka wajada al-a'da qad tahassanu, zama alipowasili huko akawakuta maadui wamejiwekea ngome, hasanu bitaif, wamejiwekea hisi ngome katika sehemu ya Taif, wa maahum hubu sana, na wakiwa na chakula cha mwaka mzima. Moja katika mambo ambayo walikuwa wakifanya zamani, watu kutengeza nyumba kubwa ambazo wanazizungusha kwa fensi za kuta, ambayo mtu anakuwa hawezi kuingia. Kwa hiyo ilikuwa sehemu hizi wanaziika pakitokezea mfano uvamiaji au kushindwa, basi wanakuwa wanaingia, wanajifungia katika sehemu hizo, mtu hawezi kuingia, hata ile mishale inakuwa haiwezi ikasibu katika sura yake. Na hii unakuta katika vita vingi vikisoma, unakuta kuna hisni wameweka, wanajizuia. Kwa hiyo hisni hii ikiwa na chakula kama hivi inawasaidia, na ikiwa nakosa chakula, bila shaka watafungua au wataua, sababu watapambana waondoke wale maadui wa nje ili waweze kujitafutia chakula, na kama wana chakula wanajifungia kwa muda mrefu, jambo ambalo linawafanya wale ambao wako nje waweze kukata tamaa na kuondoka. Walamma ra'au almuslimina ramawhum bin-nabl, zama wale maadui walipoona Waislamu wakawarembea kwa mawe madogo madogo, ramya shadida, urembeaji mkali, fajarahu kathiran minhum, wakawajeruhi wengi katika wao, wakawajeruhi wengi katika wao. Waqatalu 12 rajulan, na wakawaua watu 12. Faramahum ar-rasul bilmanjani, tume akawarembelea almanjani, kama vifaa vya zamani, fereza hii manjani. Wahasarahum 18 yawma, na akawazingira kwa muda wa siku 18. Thumma tarakahum fi kusuni, kisha akawaacha katika ngome zao. Waqala, tume akasema, allahumma hdi, akasema ihdi allahumma taqi wa'ti bihim muslimin, waraja ila al-jirana litaqsimi sadi hunain, ewe Allah waongoze taqi, nawape walete wao kuwa ni Waislamu, na akarejea katika sehemu ya jirana kwa ajili ya kugawa sadi hunain wale mateka waliopatikana katika vita vya Hunain. Baada ya ayam jau waktu hawazi, na baada ya siku kulikuja msafara wa hawazi. Hawazi muslimin, ambao hawazi ni wale tuliwataja walioanzisha hivi vita, walipoona kwamba Makureishi walimalizwa katika fatha Makka. Kwa hiyo wao ni thaqif, wakaona wavamie mtume kabla ya mtume kuwavamia wao. Wakhayarahum baina as-sabi wal-mal, mtume akawakhayarisha baina ya kuwa mateka na kuchukua mali zao. Wakhtaru sabia, wakachagua kuwa mateka. Wataraku al-amwal, na wakaziacha mali zao. Kwa hiyo hapa anazungumza shekhe rahimahullah taala kadhia ya ghazwatu Taif. Ghazwatu Taif ni vita vilivyotokea baada ya watu waliokuwa wakifukuzwa kimbilia katika maeneo ya Taif ambao ni washirikina. Anasema sara rasulu ila Taif, mtume alikwenda katika sehemu ya Taif, limuharabati man farra ilaiha, wa kumpiga vita yule alikimbilia sehemu hiyo. Min al-a'da'i, katika maadui. Min al-a'da'i, katika maadui. Yawma Hunain, mtume wakati anatoka katika sehemu ya Hunain, njiani alipita, alikuta hisni ya Malik ibn Auf an-Nasr, akambisha ibomolewe. Kisha alipowasili katika sehemu ya Taif, akawakuta maadui tayari washaingia na washajizingira katika sehemu hiyo, alafu wana chakula cha mwaka mzima. Mtume akalazimisha fanya hisab, wafaradha alaihi hisab. Na walikuwa Waislamu wameteremka sehemu ya karibu, wamefika sehemu karibu na ile hisni. Walipokuwa wapo karibu na ile hisni, wale maadui wapo wapo ndani ya hisni ngome ile, wakaanza kuwarembelea Waislamu baadhi ya mawe, kawa wanawatupia kama mikuki au mawe. Wengi katika Waislamu wakapatwa na majeraha mengi sana, wakaondoka wakaelekea katika sehemu ambayo leo ndio kuna Masjid Taif. Taif leo moja katika sehemu ambazo watu wanapotaka kujifunza ile Qur'an vizuri kabisa, kama ilivyoteremka na kuhifadhi Qur'an, anaenda katika sehemu hii, sehemu ya Taif, ambayo ndio kulikuwa kuna lile kabila la Taqif. ثقيف بقبيلة حجاج بن يوسف الثقفي. كذلك كنا نفعل قنيته مختار الثقفي. أو نمان طويلة مبتومة ألي وتاجس موجة تكيف وموه وموجة وموه مختار الثقفي ويقول عليك يا منز مختار الثقفي الكذاب ألي كوني مبتوموه ويو ألي أوليوة ألي موه ألي أوليوة مسعب ابن الزبير لقياك عبد الله ابن الزبير ألي أوليوة مسعب ابن الزبير صاروا ألي فتونغوز ألي الفنبان فاتح فتونغوز فاتح من العراق قال من كذاب موه قد يقولون مسعب ابن الزبير مسعب ابن الزبير فقد يقولون نا عبد الملك ابن مروان عبد الملك ابن مروان حلفوا أقبت لنا مطوفيل ينبيني حجاج ابن يوسف الثقفي الثقفي ينبيني ألي وهو في الوفاجة عبد الله ابن الزبير ينبيني كتك متابعين الأفاضل الأجلة ويقوان الموم نالكمو عبد الله بن الزبير أقل ما مات أسماء بنت أبي بكر أقام بها من المسكين كوب أنا تاجر طويل أقول لك أتكبني ثقيف ومنذ يلي مختار نافلي نعيب ريشا أما نهوي الزدنية اسمه قوته نا قبل هذا حتياتي لكون معلم السبيان للقرآن لكون مليم نزول وقوف ليس وطوت القرآن لكون مليم وحديثة القرآن وكذلك كتك السيد هي الطائف طائف ومعهم قوت سنة وكوى نتأكول ثم خمزين نتومي كتك السيد هي ألتومي جي نينجي سنة زفقان بعدنا هوا مادون نبيا ألوى aliwataka waje katika vita na mapambano lakini hazikufanikiwa njia hizi alikuwa Khalid bin Walid kila siku anatoka kwa ajili ya mubaraka fika asubuhi anawanadia wale watu wa Taif watu ambao wako katika hisi mmoja wao atoke afanye mubaraka baraza ni yale mapambano ya mwanzo lakini bila mafanikio yoyote bila mafanikio yote. Na moja katika vile alivyotumia ni al-manjani. Anasema hapa walamma wasala walamma raqa al-muslimin amawhu bin nabal walipoona waislam warembelea nabal anjan shidida warembeaji mkali mno fajarahu waka wajeruhi ka wengi katika waislam wamesibiwa fajarahu kathiran وقاجروه وين بسانا ومنهم منهم وقتلوا ناك وهو اثني عشر رجلا واتو من بيل وليوه واتو من بيل كما الصحابة وانتوم صلى الله عليه وسلم ويرموهم بالنبل نبل السهام نشالك نبيه نشالك وربياجي مكالنا وقواجروك ويني اتكواه وقوه وشكم نبيه فرماه الرسول بمنجنيق منجنيق منجنيق لكما ذفاو من دفسنا في زمان اللي هو ونتنجيز كما عربة كبوة هيري كتو عمباتو كنا مرينجي مويني كبوة على فكاتي كاتي وانا tengeza kitu ambacho kinanyanyuka yani kitu ambacho kinaweza kabla kitu kirefu kinanyanyuka ambacho hicho huwa wanakivuta kwa kamba ukileta upande wa chini alafu wanaweka moto ambao tayari washauweka ile cha moto lile ambao wanatia mafuta alafu ile kamba waliokuta wakiiachia hicho kitu kinakuja upande huu kinarembea yani kama vile panda mfano lakini inakuwa ni kubwa Fano vifaro ambavyo leo vinatumika. Silia kilikuwa ni ile tu manjani. Sawa? Wanarembea kitu ambacho kwa mbali, ima katika hisni au kama vile alifanya Hajjaj juu ya Kaaba. Hajjaj bin Yusuf alikaa nje ya Makka, nje ya Makka, ikawa anaelembea Makka ile kwa nje. Kwa hiyo ni moja katika mbinu mtume alitumia, lakini pia haikufanikiwa sababu watu wako katika hisi, katika ngome, haikufanikiwa. Tena mara ya po Manjanik, alat alharbiya kanu yarmuna biha alhijara, ni alat alharbiya walikuwa wakimbele wakikupia na wakilembea kwayo mawe, kwa hiyo inakuwa athari yake ni kubwa. Kwa hiyo mtume akawalembea mawe kwa kutumia manjani. Wahasarahum 18, na akawa amewazingira kwa siku 18. Thumma tarakahum fi kusuni, kisha mtume akawaacha, akawaacha katika ngome zao, akawaacha katika ngome zao. Kwa maana qala al-hisaru bila jadu, kule kuwazuia kumekuwa kurefu, hakuna mafanikio yanayopatikana. Wako waliosema mtume alifika mpaka mwezi kamili, mtume alifika mpaka mwezi kamili. Baada ya hapo alikuja mtu mmoja anaitwa Naufal ibni Muawiya Ad-Daili, mtume alimtaka ushauri mtu huyo, akamwambia hum thaala fi juhu, hao ni wanyama ambao thaala kama nyoka aliyoingia katika shimo, in aqamta alayhi akhadha, ikiwa utasimama juu yake muda mrefu utamchukua, wa in taraktahu lan yadhurru, na ikiwa utamwacha atakudhuru. Mtume alipoongea maneno haya akaamrisha watu waondoke, akaamrisha watu waondoke. Kisha baada yake akawaombea dua thaqifu, akawaombea dua thaqifu. Kweli baada yake ikawa sehemu au kabila ambalo kushikamana na dini, ikawa watu walitaka kujifunza maneno ya Allah wanaelekea katika miji ya Taif. Anasema rahimahullah, waqala ihdi Allahumma thaqif, uongoze thaqif, waache bihi muslimin, nawaletu wakiwa ni Waislam, waraja ila Jirana, na wakarejea katika Jirana. Jirana ni maudhiun karibun min Makka, ni sehemu ya karibu katika mji wa Makka. Anasema litaksimi sabi Hunain, kwa ajili ya kugawa ile mateka ya Hunain. Wabaada ayamin, na baada ya masiku, jaahu waktu Hawazin, alijiwa mtume na ugeni wa Hawazin. Hawazin anatia nambari chini, anasema amma thaqif faqad wafada alayhi waktuha baada rujuihi min Tabuk, ulikuja juu yake ugeni wake baada ya mtume kurejea Tabuk. Anasema wakaja wale wageni wa Hawazin muslimin, hali ya kuwa ni Waislamu. Fakhayyarahum baina as-sabi wal-mal, mtume akawakhiyarisha baina ya kubaki mateka na kuwapa mali. Waktaru sabia taraku al-amwal, na wakateua kuacha wa mateka na wakaacha mali zao. Qala rujuu ar-rasul ila al-madina, mtume kurejea katika mji wa Madina. Qama ar-rasul fi Tirana 13 layali laylati, mtume alikaa sehemu ya Tirana siku 13. Thumma tamara minha wa dakhala Makka, kisha akafanya umra, akaingia katika mji wa Makka. Watafa, akafanya tawaf. Wastaslama alhajar, na akaligusa ile jiwe al-aswad jeusi. Thumma rajaa ila al-Madina, kisha akarejea katika mji wa Madina. Min laylati, katika usiku wake huo huo. Wakanat muddatu ghiyabihi anha shahrain, ikawa muda wa kuwa mbali na mji wake wa Madina ni miezi miwili. Wa 16 yawma, na siku 16. Wa baada rujuihi sallallahu alayhi wa sallam arsala saraya, na baada ya kurejea kwake mtume akawa anapeleka vikosi vitadu baadhi ya qabail ila alislam, ili kulingania kuwaita baadhi ya makabila katika Uislamu. Fa aqbalat alwufudu tadkhulu fi dini llahi afwaja, yakakabili wageni, wakaja wengi wageni au makundi ya wageni yanaingia katika dini ya Allah. Afwaja, makundi kwa makundi. Wantashara alislam, na ukaenea Uislamu fi biladi al-Arab, katika miji ya Waarabu. Wa akhadha al-muslimuna yatahayyauna li nashri ad-da'wa, na akawa Uislamu sasa wanajiandaa kueneza da'wa. Wa hidayati al-bashar fi al-aqtar al-ukhra, na kueneza uongofu uongofu wa viumbe katika maeneo mengine. Kwa jambo la mwanzo, Mtume alipotoka katika sehemu ya Taif alirejea katika sehemu ya Al-Ji'rana, alirejea katika sehemu ya Ji'rana, na hapo anasema alikaa zaidi ya siku kumi na katika kitabu ameandika 13 laila, siku 13. Ikawa Mtume kabla ya kuanza kugawa ngawira anatafuta namna gani atawaendea hawazi waje katika namna ya kutubia. Halafu zile mali alizozibeba, sababu nakumbuka wale mabwana walitoka wao na mali zao na familia zao, na Mtume alipokuwa taarifa akasema hizo ni ngawira tu za Uislamu. Kwa hiyo ilikuwa kabla ya kugawa Mtume anasubiri huenda hawa wakatubia wakarejea kabla ya kugawa vitu vyao hivi. Kawa anasubiri waje hawa katika hali ya kutubia. Kwa hiyo akasubiri Mtume na kuzizingira mali zao, hakuja yoyote katika wao. Kwa hiyo akaanza kuzigawa zile mali katika khums ya ghanima. Na hapa ukisoma katika historia taksimu ya mali za Humein zina mambo mengi. Mtume aliwapa dhuafa almuslimin, wale Waislamu ambao ni madhaifu, sio madhaifu kwa mali, katika imani ndio kwanza wapya katika dini, akawa anaziunga mioyo zao. Halafu akaichukua mali ile ambayo ni nyingi, akawapa watu ambao wengine hawakuslimu bado kabisa, hawakuslimu, ili waupende Uislamu. Kadhalika katika watu waliowapa mali nyingi mno ni Abi Sufyan. Sufyan tunajua amesilimu wapi? Katika fathu Makka akampa 40 uqiya min fidda, halafu akampa ngamia 100, akampa ngamia 100. Kadhalika akampa mwanawe, akampa mwanawe mfano wa hivyo Bani Yazid. Kisha akampa mwanawe mwingine Muawiya. Muawiya alikuwa mali nyingi, fadhila alikuwa baba yake katika vita vya Hunain, na akampa Safwan ibn Umayya 100, kisha akamwongezea 100 nyingine, kisha akamwongezea nyingine, akampa 300 katika ngamia, na akampa Hakim ibn Hizam Al-Harith ibn Kilja, na wengineo katika wale ambao walikuwa ni maadui wa Uislamu. Akawapa mali nyingi sana, kutoka kuanga 100, wengine kuanga 300. Halafu akuwapa Ansari chochote, Mtume akuwapa Ansari chochote. Sahaba tukufu wa Mtume, binadamu hawajini, ili jambo ikawa milioni ni geni mno. Ansar istagharab al-ansar ma faalahu ar-rasul, vipi almuallafat qulubuhum, wanapewa mtu anapewa uqiya 40, pewa ngamia, anapewa kaza, halafu wao hawakupewa chochote. Ikawa nastaajabu, na hapo ndo alipotokea yule khariji wa mwanzo, akasema kigawanyo hichi hakifanyiwa, hakijafanyiwa uadilifu au hakijatafutwa radhi za Allah ndani yake. Kwa hiyo haya maneno yakamsibu Mtume, akamsikia Mtume kwamba Ansar wanalalamika, panga zetu bado damu nachuruzika, alafu mpaka leo hajakuwa chochote, wanapewa Muhajirina na wale ambao waliokuja. Mtume sa sallam akawakusanya wote baada ya kufikia habari kwa Saadi bni Ubada ambaye alikuwa ni rais al Ansar, akawakusanya kisha akawapa maneno makali na kuwarejesha katika njia ya usawa. Akawaambia maneno mengi, akawaambia ala tardhauna ya maashara al Ansar an yadhhaba an-nas bi shaat al ba'id tarji'u bi rasulillah ila rihalikum, hivi amridhini watu kuondoka na mbuzi, ng'ombe, ngamia, na nyinyi mkatoka mkarejea katika mji wenu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mtume akamwambia au salaka nnasu shi'ban wa salakat al-ansar shi'ban, na salaktu shi'ba al-ansar lau kama tungepita njia, kisha ansar wakapita njia nyingine isiokuwa njia hiyo, mimi ningepita njia alipita ansar. Kawaambia dua, kawasifia, wakalia, wanasema mpaka ndevu zao zikawa zimejaa machozi, namna vile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomwambia, na wameridhia. Radhina bi rasulillah qisman wa hadhan, hivi ndivyo watu wanavyorejeshwa katika usawa kwa maneno ya Allah na Mtume. Ukimpata mke mwema au mke akawa na mume mwema, akitaka kusema uongo katika jambo, anamrejesha kwenye viapo, anamrejesha kwenye maneno ya Allah na Mtume. Unakuta mtu anafunguka, anaweza kuhadithia stori yote mwanzo mpaka mwisho. Almuhimu akatekezea, anasema thumma rajaa ila lmadina min lailatihi, kisha akarejea Madina usiku wake huo. Wakanat muddat ghiyabihi anha shahrain wa 16 yawma, na ilikuwa muda wa kurejea kwake ni miezi miwili na siku 16. Wa baada rujuihi sallallahu alayhi wasallam arsala as-saraya, na Mtume baada ya kurejea kwake akapeleka vikosi, akapeleka vikosi litad'u ba'dha al-qabail al-islam, vilingania viyaiti baadhi ya makabila katika Uislamu. Faakbalat al-wufud, vikaja vile vikundi vile, yani wufudi ni ugeni, wafdu jamu yake. Tadkhulu fi dini llahi afwaja, naingia katika dini ya Allah makundi makundi. Muntashara bilislam fi biladi al-arab, na Uislamu ukatapakaa katika miji ya Waarabu. Wa akhadha almuslimuna yatahayauna linashri ad-da'wa, na ikawa sasa Waislamu wanajiandaa kwa ajili ya kueneza da'wa. Wa hidayati al-bashar, na kuongoza viumbe. Fi al-aqtari al-ukhra, katika miji mingine. Fi al-aqtari al-ukhra, katika miji mingine. Kwa hiyo hiyo ndio hali ilivyokuwa, na tumeona pia Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya umra, alifanya umra katika kipindi hichi. Baada ya kugawa kwake ngawira, akaenda kuhirimia umra, na hiyo inaitwa umratu al-jihrana, umratu al-jihrana. Kisha Mtume akarejea katika mji wa Madina, na baada ya hapo yakuona ghazwatu Tabuk katika mwaka wa 9, katika mwaka wa 9 hijria. Nasalullah assalamata walafia, wallahu a'lam, barakallahu.